Met het NOS Journaal. PvdA-leider Kuiken noemt het pijnlijk dat Kamerlid Khadija Ariep te weinig steun heeft gevoeld van haar fractie. Gisteren maakte Ariep bekend op te stappen nadat eerder deze week uitlekte dat het presidium van de Kamer een onderzoek instelt naar haar gedrag als Kamervoorzitter. Ariep spreekt van een dolksteek in haar rug van haar opvolger Vera Bergkamp. In een mail naar alle leden schrijft Kuiken dat ze zich het gebrek aan vertrouwen bij Ariep aantrekt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer gaat morgen aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke informatie. De legerleiding van Burkina Faso heeft de bevolking opgeroepen om een einde te maken aan de onrust in het land. Na de staatsgreep van vrijdag braken er gewelddadigheden uit die onder meer gericht waren tegen de Franse ambassade. Junta-leider Ibrahim Traoré deed vrijdag een machtsgreep. Hij zei dat president Damima naar een Franse legerbasis was gevlucht. De Franse ambassade ontkende direct iets met de situatie in het land te maken te hebben. Traoré vindt dat Damima er niet in is geslaagd om een einde te maken aan de opmars van jihadisten in Burkina Faso. Ruim 1000 passagiers hebben dit weekend last gehad van de storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport. Dat laat een woordvoerder van de luchthaven weten aan Omroep Brabant. De storing leidde gisteren tot ongemak voor vertrekkende en aankomende passagiers. Op Twitter omschreven sommige reizigers de situatie als een puinhoop. Vanochtend was de storing verholpen en konden alle vluchten vanaf Eindhoven Airport gewoon weer doorgaan. En de Grand Prix van Singapore is gewonnen door de Mexicaan Sergio Pérez. Zijn teamgenoot Max Verstappen had vandaag al wereldkampioen kunnen worden als hij zou winnen. Maar hij eindigde na een teleurstellende race als zevende. Volgende week kan Verstappen in Japan alsnog zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 pakken. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 8. Lokaal kan er wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen overal droog en geregeld zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. 4 weken hadden we een redactie in Almelo. En wat blijkt, keer op keer voelen burgers zich niet gehoord door de overheid. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Een speciale uitzending live vanaf onze tijdelijke redactie in Almelo. De pop-up van Pointer. Daar bivakkeerden we de afgelopen weken samen met redacteuren van de regionale krant Tubantia. Bewoners konden binnenlopen met ideeën en suggesties voor onderwerpen waarvan zij vonden dat die eens uitgezocht moesten worden. Ze zitten gewoon heel erg dwars. Dat loopt al jaren. Hij zegt maar, blijf maar doorgaan. Hij zegt maar ik blijf gewoon doorvechten. En toen wees hij hierna, ga maar eens kijken, zegt hij, wat ze allemaal doen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn, als je ook in de briefjes kijkt, die eigenlijk met de handen in het haar zitten en denken, waar moet ik mijn ei kwijt? Omdat in de krant stond dat ik gelezen heb dat jullie hier stonden en dan de problemen voor de gemeente Almelo kenbaar willen maken, of in elk geval wat aan te kunnen doen. Daarom is mijn vraag, is het nou niet mogelijk dat er andere automaten komen waar je gemakkelijker je kaartje voor kunt houden en te betalen? Ik denk dat er in Almelo wel meerdere misstanden zijn. Ik vind Almelo daar wel een stad voor. De kloof tussen de burger en de overheid is het grote thema hier in Twente. Of het nu gaat om bomen die plotseling worden gekapt, woningen die verzakken langs een kanaal of extra waterwinning zonder dat de gevolgen daarvan goed in kaart zijn gebracht. Keer op keer blijkt het vertrouwen in de overheid broos te zijn. We zijn in die tips gedoken die we hebben gekregen. Die gaan we in de uitzending langslopen. Dat doen we met gasten hier aan tafel in Almelo. En met duider Caspar van den Berg. Hij is hoogleraar bestuurskunde die ook onderzoek heeft gedaan naar regionaal wantrouwen. Meneer van den Berg, ook hartelijk welkom in onze uitzending. Dank u wel, goeie avond. Wij zijn neergestreken in Almelo, een regio die ver van Den Haag ligt. Wat voor regio is dit eigenlijk in uw ogen? Almelo is een gebied inderdaad op wat grotere fysieke afstand van Den Haag, van het politieke en van het economische centrum van Nederland, zou je kunnen zeggen. En Almelo is ook ligt in een grensregio, minder dicht bevolkt dan gemiddeld in Nederland, met specifieke problemen, maar ook wel problemen die echt met het gebied samenhangen. En wat we bijvoorbeeld in het onderzoek naar regionaal maatschappelijk onbehagen zien, is dat eigenlijk in die dat gevoel van maatschappelijk onbehagen, dat ook wel een geografisch patroon, zeg maar, heeft. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn, maar in elk geval dat maatschappelijk onbehagen is niet gelijkelijk over het land verdeeld. Mm-hmm. En juist in de afgelopen 10 jaar zie je dat op plekken zoals Almelo, maar jullie hadden denk ik ook op 10 andere plekken in Nederland met eenzelfde soort profiel kunnen neerstrijken. Dat gebieden zijn waar dat maatschappelijk onbehagen eigenlijk de afgelopen 10 jaar juist erg toeneemt. En dat hebben we in Nederland niet zo heel erg met elkaar in de gaten gehad. En gelukkig is dat afgelopen met een tijd. Ja, u zegt een geografische element speelt daarbij een rol. Maar dat is in die zin misschien toeval, dat het vooral gaat over economische ontwikkeling? Achterstand? Daar heeft het mee te maken met de economische structuur van een gebied. En dan wil het niet zeggen dat alleen maar aan de randen van Nederland dat zo is. Hè. Het is er is nooit één verklaring of één aanleiding daarvoor, maar dat economische element speelt zeker een rol. Maar het gaat ook over, het heeft ook met identiteit te maken. Hoe sterk is een eigen regionale identiteit ontwikkeld en wat zijn daar de elementen eigenlijk van? Is dat heel erg gericht op zelfvoorzienend en vooral geen bemoeienis van buiten bijvoorbeeld? Maar de demografie, hè? Wat is de opbouw van de lokale of regionale gemeenschap als het gaat over gemiddeld opleidingsniveau, gemiddeld inkomensniveau, dat soort zaken? Precies, dus we zullen misschien dan in de loop van de uitzending zien of die achterstand en het gevoel achtergelaten te zijn, of dat ook te maken heeft met de tips die we kregen, waarin je vaak ziet dat de relatie tussen burger en overheid nog steeds moeizaam is. Blijft u bij ons, hoogleraar Van den Berg. We gaan nu naar ons eerste onderwerp. Extinction Rebellion maakt heftig bezwaar tegen de kap van 13 resterende moerasseiken aan de 7 bosjes. Het is onnodig deze bomen te kappen in de tijd van een klimaatnoodtoestand. Ja, klimaatnoodtoestand. Een van de onderwerpen die door bewoners werd aangedragen de afgelopen weken betreft de kap van 120 bomen aan de 7 bosjes in Almelo. Op dit moment staan er nog enkele van de moeraseiken. en proberen buurtbewoners die voor verdere kap te behoeden. En daar praten we zo met betrokkenen over. Maar we gaan eerst even horen wat er speelt in de reportage van verslaggever Hans van Dijk, die op pad ging met bewoner Ico Jongerde, die zich inzet voor de laatste bomen. We gaan naar de zeven bosjes. Ja, en tegenwoordig heet dat de zeven bosjes weg, want ze zijn weg. En dan hebben ze een heleboel prachtige moerasijken gekapt. We lopen er even heen en er staan er nog wat. Dus there we go. En waarom moesten ze weg? De gemeente had als reden opgevoerd dat er opdruk was van tegels. Een riolering werd ontwricht op rioolbuizen. En ik weet niet in welke mate. De gemeente die heeft zichzelf vergunning gegeven om het te kappen. En heeft eigenlijk niet veel verder gekeken dan hun neus lang was. Maar hier hebben we er volgens mij alleen, hè? Ja, precies. Maar nu is er hier volgens mij een vrij gezonde boom weggehaald. Ja, een moerasijk van 40 jaar oud. Hallo. Hallo. Wat vindt u ervan dat de bomen allemaal weg zijn? Ik heb daar zelf geen mening over. U heeft er geen mening over? Nee. Vindt u bomen niet belangrijk? Jawel, maar daar komen nieuwe voor terug. En ik ben hier al een paar keer gevallen, dus ik vind het niet erg dat ze weg zijn. Maar daar komen nieuwe voor terug, dat vind ik wel belangrijk. Dat lijkt me wel, toch? Ja, lijkt mij ook. Het is wel kaal. Ja, toch? Als ik zie wat voor mooie bomen er stonden. Ja, klopt. Maar die wortels, dat was echt een kriem. Is het nog, hè? Ja, heel erg. De kap van de bomen leidt tot veel verdeeldheid onder de bewoners. Sommigen zijn blij met de radicale aanpak. Anderen voelen zich overvallen en missen de bomen nu al. Ik vind het verschrikkelijk als ik aankom rijden. Ik denk, wat is dit? Ja, daar moet ik nog steeds aan wennen. Ja, heel kaal. Ja, ik vind het niks, maar ik hou gewoon van natuur. En heb je het idee dat de gemeente genoeg gedaan heeft om jou daarover te informeren? Ik heb alleen een brief gekregen, volgens mij. Omdat het al besloten was en dat het er doorheen was. En een vermelding van wanneer ze ermee bezig gingen. Dus veel meer heb ik er ook niet over gehoord of gelezen. Dus het werd meer gebracht als een voldoende feit? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat was wat ze gingen doen en daar konden we rekening mee houden. We willen eigenlijk met de gemeente in overleg hoe ze het groen aanpakken. Dus als burger kun je hierbij betrokken voelen, maar soms ook niet. Ik ben heel veel buren langs geweest hier de afgelopen weken. En ik merk dat er een heleboel verdeeldheid is. Aan de andere kant van de straat was een blok van twee en de ene bewoner zegt: ik wil hier geen weg met die eiken, want dan kan ik een zonnepaneel op het dak zetten, enzovoort. En ik loop 10 meter verder naar die andere buurman. Die zegt, ja, laat ze maar staan, want ik mijn zonnepaneel draaien als een trein, hier op het dak. Maar die verdeeldheid is er onder bewoners. Die is er gewoon. Bijna alle bomen zijn al gekapt, omdat het bezwaarschrift van de bewoners, die zijn allemaal te laat ingediend. En dat heeft een reden, omdat die publicaties van die kapvergunningen niet in het Huis en Bruisblad stonden. Raadslid Marcel Middelkamp van de partij Vrij Almelo vindt dat burgers beter geïnformeerd moeten worden als de gemeente zulke ingrijpende besluiten neemt over de woonomgeving, zoals bij deze bomenkap. De burgers moeten gewoon in één oogopslag zien. Je slaat het krantje open, die krijg je gratis in een brievenbus. Even kijken, zit er wat bij je van een kapvergunning? Oh, niks. Nou, dat is 10 seconden werk en je slaat de krant weer open of dicht en je gaat weer verder met je leven. Sinds juli vorig jaar is de wet elektronische publicaties van kracht geworden. Deze wet verplicht gemeenten en provincies om alle officiële publicaties online te zetten via de website. En een inwoner kan op die site aangeven dat hij of zij geïnformeerd wil worden over zaken bij hem in de buurt. En die krijgt dan netjes mailtjes van de zaken die daar spelen voor hem of haar. Wethouder Van Rees geeft in de raadsvergadering antwoord op de vragen van Middelkamp. Daarvoor maken wij ook elke week in het Huis en Huisblad melding. Hè? Dus in het Huis en Huisblad maken wij melding dat u zich daarvoor aan kunt melden. En op die manier wordt iedereen op een goede manier geïnformeerd over de vergunningaanvragen in de gemeente Almelo. Buurtbewoner Yvonne Denissen hoopt met een petitie te voorkomen dat de laatste bomen ook gekapt gaan worden. In een uiterste poging probeert ze samen met andere bewoners de gemeente tot inkeer te brengen. Maar zij vraagt zich af of de gemeente wel open staat voor een echt gesprek met haar burgers. Als je kijkt naar de omgevingswet, die is dan nog niet vastgesteld, maar die zit er wel aan te komen. Daar wordt gevraagd om burgerparticipatie. Dus dat betekent dat je echt de burger moet betrekken bij je besluit. Maar dus draagvlak creëren. Ja, Ja, maar zo doet Almelo het niet. Dat moet Almelo nog leren, denk ik. Ja, is dat moeilijk voor een gemeente om dat in het systeem te krijgen? Ja, natuurlijk, want dat is echt een omdenken. Extinction Rebellion merkt heftig bezwaar tegen de kap van 13 resterende moerasseiken aan de zee. En dan krijgen de actievoerders uiteindelijk toch een gesprek met de wethouder. Alleen, dat draait op niets uit. Uit protest ketent actievoerder ICO zich vast aan het stadhuis. Zeg ik, dan blijf ik hier. En nu worden wij afgevoerd. Word ik afgevoerd door de politie. Extinction Rebellion. Ja, en die man die zit nu aan tafel. Hartelijk welkom. Goedenavond, ICO Jongerden. Hoi, hoi. U bent dus meegenomen door de politie? Ja. Hoe is ja. dat verder gegaan? Hoe is dat afgelopen? U bent nu weer hier. Ja, hoe liep het af? Zoals we gebruikelijk wel gewend zijn bij Extinction Rebellion. Is dat niet te hard? Oké. Okay. We worden meegenomen naar het arrestantencentrum in Borne. En daar word je verhoord en dan zit je daar 6 uur. En ongeveer tot 10 uur of zo s'avonds. Maar je hebt geen boete gekregen of een procesverbaal? Ja, er komt wel een dagvaarding wegens huisvredebreuk. Mm. Maar daar ben ik niet zo heel bang voor. Want we hebben goede juridische ondersteuning. En ik denk dat ik heel terecht daar gezeten heb. En er zijn... Ja, maar dat vroeg ik me nog af. Hè? Ja. U zegt, ik ben van Extinction Rebellion. U zegt, u spreekt ook we, dus dat is wel afgestemd. Ja. Ik wist niet dat Extinction Rebellion een Almeloze afdeling had. Nee, nou, er zijn een aantal leden uit Almelo, 1 of 2. En er meerdere uit Twente. Ik zei Enschede. En dan komen het mensen uit Wierden. Maar we kunnen met heel weinig mensen kunnen behoorlijk effectief optreden als het moet. Ja. En gaan de handen daarvoor op elkaar? Want we hoorden in de reportage dat de een zegt... nou, die bomen mogen wel weg, want de stoep ligt scheef. Precies. En de ander zegt, prima actie. Ja, is opkomen voor het milieu en voor het klimaat... Is dat iets wat populair maakt in Almelo? Nou, ik denk dat ik een heleboel mensen niet hoor... waarbij ik niet populair ben, dat weet ik zeker... Dus ik krijg wel een aantal steunbetuigingen. Maar de meningen liggen altijd genuanceerd natuurlijk. Hè? Ja. Maar ik vind dat je sowieso per definitie natuur een stem moet geven. En een boom kan zichzelf niet verdedigen. Dus dat moet je doen. Simpelweg. Dus dat er mensen zijn die zeggen, weg met die acties, daar trekt u zich lekker niks van aan. Nou, lekker niet. Het is niet helemaal mentaal. Maar ik wil best met die mensen in gesprek. En we doen het niet. Ik doe het niet voor mezelf, weet je. Dat is nergens voor. De wethouder die we net in dat fragment hoorden... dat was een fragment uit de raadsvergadering. Ja. Die hebben we uiteraard uitgenodigd om hier in zijn eigen Almelo aan tafel te komen zitten. Ja. Ja. Maar dat wilde hij niet. Hij zag geen kans om naar ons toe te komen vanavond. Wel bij ons is Marcel Middelkamp, raadslid voor de partij Vrij Almelo. Hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, hoe kijkt u naar die gang van zaken... waarbij burgers toch eigenlijk niet goed bij die besluitvorming zijn betrokken? Ja, dat is een trend in heel Nederland, maar ook specifiek in Almelo. Toevallig, omdat ik dat... Ja, daar woon ik al jaren. dat valt op dat die publicaties... Je ziet het gewoon niet dat die vergunning is verleend. En dat is echt een serieus probleem. Je kunt als burger niet zien dat die kapvergunning is verleend? Nee, je moet echt actief je computer opstarten... op zoek naar overheid.nl, berichten over uw buurt. En dan moet je zomaar denken, zou er een kapvergunning kunnen verleend zijn? Mm-hmm. En dan moet je iedere week of iedere 4 weken moet je dat controleren of dat gebeurd is. Ja, nou is het wel zo, de directe omwonenden die hebben in dit geval... bij die bomenkap in Almelo wel een brief gekregen ook nog. Ja, dat hebben we net dus ook de mensen die zicht hebben op die bomen, zou ik maar zeggen. Dat klopt, maar dat is niet een brief waaruit je kunt opmaken... dat er een kapvergunning verleend is en wanneer. En er staat nergens in dat je ook bezwaar kunt maken en bij wie... Die informatie wordt niet verstrekt. En dat is eigenlijk wel een uitermate essentieel onderdeel. Want als erin staat, hij is verleend op 16 maart... u kunt 6 weken bezwaar maken bij die en die instantie. Dat staat er allemaal. Dan heb je door dat er een besluit is gevallen... waar je de bezwaar tegen zou kunnen maken. Is het juridisch dan wel in de haak eigenlijk? Ik vind van niet. Alleen de wet is gewijzigd op heel veel vlakken. En als je dan goed... alles op een rijtje zet, dan zie je ook dat de wetgever... ook daar ook actief aan meewerkt... om de afstand tussen de burger en de overheid opzettelijk groter te maken. Ja. En dat heeft bijna niemand door. En u zegt al terecht, dit speelt nu in Almelo, maar dat speelt ook landelijk. Hè? Want we hebben een enquête gehouden onder alle gemeenten. Nog altijd publiceert 3/4 van de gemeenten naast digitaal ook in de huizen aan huisbladen. Maar 1/4 dus ook alleen maar digitaal. En dan moet je naar officiëlebekendmakingen.nl om je te abonneren op bekendmakingen van je gemeente. Berichten over uw buurt heet dat. En dan kun je dat inklikken, 500 meter, 1000 of 1500 enzovoort, vanaf je postcode. Nou, en dan krijg je in no-time, krijg je, ik weet niet hoeveel informatie over subsidies van ambtenaren, pensioenfondsregelingen voor ambtenaren. Wat heb ik daaraan? Ik vraag daar niet om. Je krijgt alle besluiten die betrekking hebben op jouw postcode, van welke aard dan ook, die allemaal aanvinken. Maar als je iets dat scant niet echt makkelijk, zoals een publicatie in het huis- en huiskrantje. En ja, er is een Europees verdrag die zegt dat je het publiek actief moet informeren. En wat we hier zien, is het passief informeren. Ja. En dan zet je de burgers op een onmogelijke afstand. Het maken van een bezwaar is al heel ingewikkeld. Ja. En als je dat niet ziet, dan is het nog veel ingewikkelder. Hoogleraar Caspar van den Berg, als u dit hoort, wat gebeurt hier dan als je kijkt naar de communicatie tussen overheid en de burger? Ja, ik vind het een interessante casus. Hè. Ook heel vervelend voor de mensen die daardoor geraakt worden. Wat ik wel belangrijk vind, is om in deze discussie een onderscheid te maken tussen hoe dit nu procedureel, zeg maar, verlopen is en wat de uiteindelijke inhoud van de uitkomst, zeg maar, is. He, dus de overheid die moet zich inspannen om burgers goed te informeren. De bezwaarprocedures die moeten transparant zijn. En die drempel die moet niet om tactische redenen hoger gemaakt worden. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook niet zo dat er pas sprake is van behoorlijk bestuur als die bomen niet gekapt zouden zijn. Deze mensen moeten weten dat die bomen gekapt gingen worden als dat niet breed bekend is gemaakt? Ja, dat is dus. Kijk, ik ken niet alle ins en outs daarvan. Maar als ik het zo hoor, zijn dus de direct omwonenden, die zijn wel per brief geïnformeerd. En ik vind het ook mooi wat jullie aangeven. Je trekt het wat breder. Hè? Hoe gebeurt het nou in de rest van Nederland, in 3/4 van de gemeenten? Er wordt wel in de huis- en huisbladen dit bekendgemaakt, in 1/4 niet. Nou, dan hebben we hier dus eigenlijk te maken met een overgang van hoe je via de analoge manier met je burgers communiceert naar digitaal communiceren. En daar blijkt dus uit dit voorbeeld ook dat daar gewoon een gat ontstaat. En daar moet je als gemeentebestuur en ook als raad, hè, als onderdeel van het gemeentebestuur, moet je daar eigenlijk heel alert over zijn van hoe kunnen we zorgen dat dat gat zo klein mogelijk gemaakt wordt. En daar is dit natuurlijk een mooie illustratie van hoe dat dus in de ogen van veel inwoners eigenlijk tekortschiet. Ja, nou, raadslid Marcel Middelkamp van de Partij Vrij Almelo, die blijft nog even bij ons. Die komt straks nog terug. Die is daar in elk geval wel alert op. Net als Ico Jonger, hartelijk dank voor uw komst vandaag. Dit is NPO Radio 1. Het is inmiddels 7 minuten voor 7:30. Pointer. Met Niels Heidhuis. Langs het kanaal Almelo de Haandrik hebben zo'n 400 bewoners schade aan hun woningen. Die varieert van kleine schade tot het feit dat het huis onbewoonbaar is geworden. De provincie Overijssel zorgde voor een schaderegeling, want een deel van de schade werd veroorzaakt door werkzaamheden van de provincie aan het kanaal. Maar door de manier van het afhandelen van die schade is het wantrouwen in de provincie groot. Reportage van It Nicolai. Sommige bewoners die noemen het zo glad als een paling in een emmer snot. Dus dat geeft al aan hoe ze over de provincie denken. Wij moeten door met ons leven. En van de ene kant gaan we dat doen en van de andere kant kun je dat niet, omdat de woning onverkoopbaar blijkt te zijn. De onvrede in het gebied is groot. 80 mensen hebben bezwaar aangetekend tegen de besluiten van de provincie, waaronder Tony en John Haverkort uit Geerdijk. In hun huis zitten meer dan 100 scheuren. Want wij hoeven geen zak met geld. Wij willen een woning waar we veilig en goed kunnen wonen. Dat willen we. En dat gevoel hebben we nog steeds, dat we niet serieus genomen worden door de provincie. Dat er niet duidelijk genoeg geluisterd wordt naar wat de oorzaken zijn. Hoe verklaar je dan dat er nog steeds scheuren in de woning komen? Ze kregen uiteindelijk een schadevergoeding. Maar in hun ogen is dat lang niet voldoende. De schade is volgens hen vele malen hoger. Welkom in onze mooie schadewoning. Ik zie het meteen al. Ja. Nou, dit is een van de vele scheuren die we hebben. En daar heeft u blauwe en rode lijntjes omgetekend? Klopt. Omdat wij van de provincie zelf de schade aan moesten geven, hebben wij met krijt strepen gezet. En we hebben dus in diverse keren scheuren. Dus elke periode heeft een eigen kleur. Want op een gegeven moment weet je niet meer of die nu 10 centimeter, 20, 30 wordt. Het wordt steeds meer, hè? U heeft wel een scheurenadministratie nodig. Dit is wel nodig. Maar op een gegeven moment ben je er ook helemaal klaar mee. Want het beheerst je gewoon dag en nacht. En dat willen we niet. We willen ook nog genieten. Maar dat gaat lastig. Want het huis is zelfs gestut. Nou, dat is een grote plaat van... Hoe groot is die, John? Van 1,22 meter bij 2,44 meter. Want daarachter zitten scheuren. En ze waren op een gegeven moment bang dat er... delen van de steen of deel van de muur naar beneden zou komen. Ze waren bang dat uw muur afbrokkelde. Ja. En daarom hebben ze stutten geplaatst. Over de door de provincie gestuurde schade-expert waren ze niet tevreden. Wij moesten de schade aangeven. Wij moesten de scheuren aangeven aan die expert. De daarna door hen zelf ingehuurde contra-expert vond nog veel meer schade. De contra-expert die dat rapport ging beoordelen, daar mochten wij geen enkele scheur aanwijzen. Hij ging zelf de scheuren ontdekken, onderzoeken, en hij kwam dus nog meer nieuwe scheuren tegen. Dat levert natuurlijk heel verschillende bedragen op. Voor de muren, voor de woning, krijgen we afgerond 11.000 euro. Het straatwerk om huis zakt nog steeds. En daar staat 14.000 voor. Terwijl de contra-expert op 101.000 kwam. Exclusief funderingsonderzoek en funderingsverbetering. Maar de provincie betaalt en bepaalt de hoogte. Je kunt nergens met je bezwaar terecht, ja, bij de provincie zelf. Kom je weer bij de juridische afdeling. Dus ja, de slager keurt zijn eigen vlees. Dat gevoel hebben we heel sterk. Een gevoel dat veel bewoners van het betrokken gebied inmiddels hebben, weet Peter Blok van Kant nog wel. De stichting die de belangen van bewoners behartigt. Daar dat huis heeft schade, daar op de hoek heeft men schade, aan de overkant heeft men schade. Het wantrouwen is heel, heel, heel erg groot. Ik vind dat we, niet alleen wij, maar hier, dat er niet serieus naar ons geluisterd wordt. De oorzaak wordt niet opgelost. Nou, ik heb zelf ooit ook klem gezeten tussen de overheid, door de overheid. En ik weet wat de mensen meemaken. Bij ieder kraakje denken ze van, oh, weer een scheur. En die zijn er echt 7 dagen in de week, 24 uur per dag zijn ze ermee bezig. Ik heb al gesprekken met maatschappelijk werk gehad. Ik ben al bij de huisarts geweest, bij de praktijk ondersteunen, omdat ik het gewoon niet meer trak. Het lastige bij de verzakking is dat er meerdere oorzaken kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld het inzakkende veen, waardoor de bodem daalt. Het leidt gewoon tot hele verschillende uitkomsten. Zegt Christian Ruppert. Hij onderzocht collectieve schaderegelingen in Nederland en bekeek ook de schaderegeling van het kanaal. En wat valt op? Deze is te eenzijdig door de provincie opgesteld. Dan kan je eigenlijk zeggen dat die regeling niet op veel draagvlak onder de gedupeerden kan rekenen. De regeling is eenzijdig geweest, dus de regeling is ook niet samen opgesteld door de provincie en de gedupeerden. Dus de regeling is gewoon uitgestrooid over de mensen. Ook de hoofdrol van de provincie in de schadeafhandeling is bepaald niet slim, vindt Ruppert. Het was echt beter geweest om het wat meer van je af te organiseren. Formeel kan het, wat de provincie doet, zeker. Maar het is gewoon, maatschappelijk gezien is dat gewoon niet handig. In Groningen ging het ook mis met de NAM. Dat heb je bij de Belastingdienst ook eigenlijk een beetje gezien. Omdat de regeling daar ook niet goed liep. Terwijl de Belastingdienst ook de veroorzaker was. Dus het is altijd goed om het dan wat verder weg, hè, wat onafhankelijker te organiseren. Dat is mijn belangrijkste punt. Want ik kan heel slecht tegen onrecht. En ik vind echt dat het hele gebied onrecht aangedaan wordt. En dat er niet serieus naar ons geluisterd wordt. De provincie steekt ondertussen nog steeds zijn kop in het zand. Want wij zijn niet de veroorzaker van de schade. We zijn maar voor een deel mogelijk de veroorzaker van de schade. Zegt gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel. Dat is niet eens onomstotelijk vast te stellen. Desondanks nemen we onze verantwoordelijkheid. De kritiek op de grote rol van de provincie bij de schadeafhandeling wuift hij weg. Wat bekeken wordt door de provincie, wordt vervolgens teruggelegd bij degene die de taxaties heeft gedaan. En daarna krijgen wij terug als provincie en nemen we een aangepast besluit indien nodig. Of we bevestigen het bestaande besluit. En dat is niet de slager die zijn eigen vlees keurt. Het is eerder de bakker die het deeg kneedt en samen probeert tot een goed brood te komen. Tja, je moet meteen al lachen. Hier aan tafel zitten van die stichting Kant Nog Wal zitten Harry Broekhuizen en Peter Blok. Om nog even na te praten. We hebben deze gedeputeerden ook uitgenodigd om weer hier aan tafel live verder te praten in Almelo, in Overijssel. Maar daarvoor was hij niet beschikbaar. Meneer Broekhuizen, hoe luistert u hiernaar? Samen het brood bakken? Nou, het is denk ik precies het tegenovergestelde. De mensen aan het kanaal moeten hun eigen broodjes zien te bakken en hun eigen problemen zien op te lossen. Dat is wel de leidraad die er zit aan het kanaal. Ja, nou zegt hij ook, het staat niet vast dat wij deels verantwoordelijk zouden zijn. En toch hebben we het naar ons toegetrokken en hebben we een schaderegeling ontworpen. Deels zijn er mensen die een rapport hebben waarin staat dat de overheid wel aansprakelijk is. Dus dat klopt niet helemaal wat er gezegd wordt. En daarbij zijn er na het uitbaggeren van het kanaal zo snel in een klein gebied zoveel huizen kapot gegaan of die hebben scheuren gekregen, en dat het voor de mensen aan het kanaal heel duidelijk is wat er gebeurd is. Ja, dat er wel een verband is. Dat er wel een verband is, ja. Deze week bleek uit cijfers die wij samen met Tubantia hebben opgevraagd dat de provincie Overijssel inmiddels meer heeft uitgegeven aan onderzoek en personeelskosten, namelijk 10 miljoen euro, dan aan de daadwerkelijke schadevergoeding aan de burgers. Dat is namelijk bij elkaar 5 miljoen euro, meneer Blok. Ja. Wat brengt dat bij u teweeg? Nou, als ik dan kijk naar 3,2 miljoen voor personeel en organisatie en waarmee de mensen aan het kanaal dat moeten doen. Hè, die hebben gewoon geen mogelijkheden. Ze kunnen een contra-expertise laten doen die tot 1000 euro betaald wordt door de provincie. Maar er wordt voor de rest niks mee gedaan. Of heel weinig mee gedaan. Hè. En je hoorde het net al, een verschil van bijna 90.000 euro. Zo zijn er meerdere. Ja. En wat denken jullie dan als hij zegt, wat ik net even naar voren haalde, het is natuurlijk ook heel moeilijk om vast te stellen wat is nou dan het verzakken van het veen en wat is veroorzaakt door die herstelwerkzaamheden, Blok? Ja, dat heeft te maken met hoe het Deltares verdiepend onderzoek gegaan is. Men heeft zich geconcentreerd op 20 huizen. En van die huizen was bekend dat ze de ergste schade hadden. Maar waarom dat zo was en waarom eenzelfde huis en eenzelfde bouwjaar ergens anders geen schade heeft, dat is niet bekeken. Er is heel. Valt dat wel vast te stellen? Hè? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja. Dat geven we ook zonder meer toe. Maar het leek wel of alles naar veen toe moest. Naar oorzaak veenverzakking? Ja, ja. Veeninklinking is het dan eigenlijk. Ja. Ja. Dat gevoel heeft u, dat het die kant op geredeneerd is? Ja, in heel veel rapporten die we van de schade-expert van de provincie kregen, daar werd dus meteen weer veen genoemd. Terwijl Deltares toch in een aantal clausules heeft gezegd van ja, we kunnen andere oorzaken niet uitsluiten. Ja, het probleem hier is natuurlijk ook, het wordt nooit helemaal helder. U wilt natuurlijk een oplossing. U wilt eigenlijk zekerheid dat uw huis overeind blijft en dat eventuele schade, ja, ergens vandaan komt, wordt vergoed. Schade-expert die zegt ook, of de man die alles weet over collectieve schaderegeling, die zegt ook, dit is een eenzijdige regeling en het is natuurlijk onhandig dat de provincie zowel vermoedelijk veroorzaker is als die schaderegeling heeft ontworpen. Maar wat zou voor u wel een acceptabele regeling zijn, meneer Broekhuizen? Nou, ik denk dat er heel goed gekeken moet worden van wat de oorzaak is. We hebben het heel veel over schaderegelingen op dit moment. Maar wij krijgen nog steeds schademeldingen binnen. Dus het proces van dat nieuwe komen nog steeds binnen, ja. Mm-hmm. We hebben 14 dagen terug nog een recent schadegeval nieuw gehad. Dus het proces van het kapotgaan van huizen blijft doorgaan. Dus dat moet eerst opgelost worden. En mensen moeten de mogelijkheid krijgen om een huis duurzaam te herstellen. Dat wil zeggen op een veilige, goede manier. En daar zijn de gelden die beschikbaar gesteld zijn veel te weinig voor op dit moment. Dus u zou eigenlijk zeggen, laat nou die huizen herstellen en stuur de rekening naar de provincie. Precies, maar ook belangrijk is om de oorzaak goed in kaart te brengen. En wat zijn de gevolgen? Er zijn nu mensen die moeten repareren in de subsidieregeling. Die hebben een termijn eraan staan. En ja, wat gebeurt er als ze gerepareerd is? We moeten repareren in de subsidieregeling? Ja, je hebt twee regelingen. Mm-hmm. Waarvan de overheid, één is waarvan de overheid gezegd heeft, we zijn aansprakelijk. Mm-hmm. En één van, de coulantse regeling noem ik dat zelf, hè, waarvan de overheid zegt, we geven een subsidie. Die mensen in de subsidie, die moeten binnen een bepaalde termijn hun huis repareren. Nou, wat is het gevolg als het gebied niet tot rust is gekomen en je repareert je huis? Ja, en kan je opnieuw beginnen? Kun je opnieuw beginnen en dan zegt de overheid, ja, het is leuk en aardig, je kunt altijd bij onze schade melden, maar dan kom je wel in een situatie dat de burger, hè, de bewoner aan het kanaal, zelf moet bewijzen dat het door de overheid komt. Dus ik zeg wel heel gekscherend, soms er komt een tweede ramp aan. Kort even een reactie van hoogleraar Casper van den Berg, bestuurskundige. Ja, in dit voorbeeld doet zich de overeenkomsten met Groningen, die komen wel heel erg duidelijk naar voren. Hè. Wat net al genoemd werd, bijvoorbeeld als het gaat over de bewijslast, waar ligt die? Maar ook meer hoe het proces van onderzoek en schade, herstel enzovoorts georganiseerd is. Hè. De vermenging van rollen die je daarin ziet. Ja. En je zou eigenlijk hopen dat de lessen die we inmiddels uit het aardgasdossier in Groningen weten, dat die dit in de toekomst zouden moeten kunnen voorkomen eigenlijk. Ja, want hoe zou het dan beter geregeld moeten zijn eigenlijk? Nou ja, heel veel heeft te maken met inwoners die dus eigenlijk buiten hun schuld of verantwoordelijkheid veel schade aan hun directe leefomgeving hebben. Ook schade aan hun privé bezit hebben. En dat heeft er dus ook mee te maken dat je daarmee eigenlijk de gevoel van grip en controle op die eigen leefomgeving kwijtraakt. En daar zit ook een duidelijke psychologische kant aan, die ook in de reportage al beschreven werd. Nou ja, en wat je daar eigenlijk mee zou willen, is dat er dus eigenlijk de bewijslast ten gunste van de gedupeerde eigenlijk omgedraaid wordt. En dat er op een wat ruimhartige manier vanuit de overheid naast de inwoners gestaan wordt. En daarom is het natuurlijk ook wel jammer dat er niet ook iemand van de provincie aan tafel zit die die kant van het verhaal kan toelichten. En ook kan uitleggen hoe zij dat zo zien en hoe zij dat beter zouden willen doen. Goed. Ja, de gedeputeerde zit wel in onze tv-uitzending. Dus hij heeft de camera erbij gehad. En toen heeft hij wel een aantal opmerkingen gemaakt. Die hebben we net gehoord. De hele reportage van Pointer Televisie is volgende week zondag te zien op NPO 2 om 9:50 op zondag. Pointer. En ik dank natuurlijk Harry Broekhuizen en Peter Blok van de stichting Kamp Nog Wal. Vlakbij Almelo ligt ook het waterwingebied Hammervlier. De waterwinner daar moet flink uitgebreid worden. Maar de bewoners in de omgeving hebben nu al schade door verzakkingen. Reportage van Itz Nicolai. Je gebeurt wat in de grond, dit komt niet vanzelf. Zo in één keer dat we zijn, er zit helemaal een scheur in. Er dreigt een drinkwatertekort in Twente. En dus moet er meer water gewonnen worden. Water wordt nu al gewonnen in het Hammervlier in de buurt van Almelo. Plannen om die waterwinning op te voeren zorgt voor onrust bij bewoners van het gebied. Zij maken zich grote zorgen over verzakkingen, want er is nu al schade. Je spreekt met Henny Bomer. We wonen aan de Oudelaarsweg, heel dicht bij het Vietens watergebeuren. Mm-hmm. Waar ze het water oppompen. Een van die mensen met schade is Henny Bomer. De laatste tijd verschijnen er steeds meer scheuren in de woning. Ja, we hebben van de voordeur helemaal naar de muur. Dat is nou 5 meter. Ik zie het, ja. Ja, daar zit helemaal een barst, helemaal dwars over de provuizen. Maar dit zijn nu tegels, hè? Ja, dat zijn tegels, ja. Ja. Wanneer viel het u op? Sinds eind vorig jaar. Is het zo in één keer dat we zeiden, er zit helemaal een scheur in. Maar er komen dus meerdere scheuren in. Niet alleen in de vloer, maar ook in de muren van het huis. Kunt u me dat ook laten zien? Ja, dat kan ik laten zien. Kijk, hier zit het eronder. Het is bovenop, maar kijk, daar begint het. Oh ja. Zie, daar is ook een begin van de scheur. Mm-hmm. En hier, onder uw dak groot. Ja, ja. En dan hieronder, pas op, de vensterbank, onder de vensterbank, oh ja, zitten de scheuren in.

Waarom is dat niet ziek? Omdat we daar woensdagavond een bewonersavond voor hebben. U wilt dat eerst aan de bewoners vertellen? Dat lijkt me de koninklijke weg. Ja, maar wat ik me even afvroeg is... waarom weten we nog zo weinig over de effecten van die drinkwaterwinning? Want u bent daar al sinds 1993 mee bezig. Ik denk dat we er best veel van weten. We zijn al sinds 93 bezig. In de vergunning die we in 93 gekregen hebben... stond ook een monitoringplan. Mm-hmm. Monitoringplan, dat betekent dat we op een aantal plekken pijlbuizen neergezet hebben... om te kijken hoe de grondwaterstand zich beweegt. De grondwaterstand, ja. De grondwaterstand, want wat die meneer in het filmpje of in het, de reportage tegen u zei... was van, goh, vroeger had ik natte voeten en nu kan ik op sandalen daarheen. Ja. Nou, dat is misschien ook net de reden waarom we daar in 93 begonnen zijn. Er was een ruilverkaveling geweest. Men wilde het gebied agrarisch verder gebruiken. En toen is aan Vitens gevraagd om daar wat water te gaan winnen... en daarmee ook de grondwaterstand voor een deel te verlagen. Aha. En wat ik zie aan de hand van de monitoring... Dat is gelukt. Ja, en wat ik zie aan de hand van de monitoring die wij doen... is dat die ook loopt zoals we dat toen verwacht hadden. Want ook toen is er wel degelijk onderzoek gedaan. Ja, maar dat is wel een bekend fenomeen. Dat heeft dan misschien ook wel raakvlakken met dat kanaaldrama... Hè, waar, je de grond, waar de waterstand omlaag gaat of waar het veen inklinkt of allebei. Daar zijn mogelijk problemen. Ja, in die zin is er een parallel, ja. In die zin is er een parallel? Wat bedoelt u in dat die zin? De techniek hetzelfde is, wat u net zegt. Ja. Over het veen en over grondwaterstand daarmee. Mm-hmm. Ja. En doet dat zich hier dan ook voor? Dat zou zich hiervoor kunnen doen als er veen in de grond zit. En daar zijn wij onder andere naar aan het kijken. Ja. En ja, wat is daar in het algemeen over bekend, over dit gebied... en over de werking van die grond... en de relatie met de grondwaterspiegel die dus omlaag is gegaan? Wat er in de algemeenheid bekend is over dit gebied... is dat de opbouw van de bodem wat diffuus is... dat er op sommige plekken wat veen voorkomt in verschillende diktes... en op sommige plekken niet. En het is heel erg afhankelijk van of dat veen droog komt te staan of niet... als gevolg van de drinkwaterwinning of wij daar schade veroorzaken. Ja. En dat proberen we nu wat nader in beeld te brengen. Ja, en de vraag is natuurlijk ook niet alleen... is het minder nat geworden en is het grondwater lager komen te staan... maar heeft dat ook tot gevolg dat mensen schade krijgen aan hun huis? Klopt. Ja. En dat proberen. Ik kan alleen maar mensen oproepen die dat al hebben om zich te melden. En maar ja, maar naar de toekomst toe, die mensen hebben naar de toekomst toe ja. zijn we nu aan het onderzoeken om te kijken waar die grondwaterstand zou gaan dalen. Ja. Hoe die bodem er daaruit ziet en of dat gevolgen heeft voor panden of niet. En als dat zo is, proberen we er aan de voorkant maar maatregelen. Die mensen hebben natuurlijk een heel moeilijk verhaal richting het loket wat u net noemt bij de provincie. Want die zeggen dan, ja, ik zit in een huis, ik hoor s'nachts ineens een knal of ik heb een scheur in de muur. Ja, dan zegt de provincie, ja, we weten er eigenlijk nog weinig van. Want we hebben in 1993 geen streepje gezet bij hoe uw huis er toen bij stond. Nou, dat ben ik niet met u eens, zo werkt het niet. Nee? Nee. Hoe werkt het dan? Je meldt je bij de provincie. Mm-hmm. De provincies samen hebben een schadeorganisatie, de ACSG. Die organisatie die gaat onderzoek doen. Dus het enige wat die bewoner hoeft te doen is te melden. Die heeft helemaal geen bewijsplicht. Die meldt zich. Het zou prettig zijn als je er foto's bij kan doen en dergelijke. En vervolgens gaat die commissie onderzoeken of dat het gevolg is van de drinkwaterwinning. Ja, wie zit er in die commissie? Dat zijn allerlei deskundigen. Ze hebben een aantal hoogleraren en dergelijke die in het panel zitten. Ja. En ze hebben een staf met zeer goede wetenschappelijke medewerkers. Dan zit ik even in die commissie en dan zeg ik... ja, het kunnen drie dingen zijn. Het kan het veen zijn, het kan het drinkwater zijn... het kan ook het kanaal zijn, ja, of een combinatie van die drie. Maar wij zijn in elk geval niet aansprakelijk. Ja, die commissie die... Of we krijgen het verhaal van de gedeputeerde, hè? Die zegt we zijn niet aansprakelijk... maar vooruit, we doen een schaderegeling. Als mij aan die commissie iets opvalt, zijn er twee dingen. Eén, ze zijn zeer onafhankelijk. En die onafhankelijkheid die bewaken ze. Uh-huh. En twee, ze zijn zeer deskundig. Ja, maar hoe komt het dan dat kennelijk de bewoners daar... nog niet het gevoel hebben dat ze bij dat loket moeten zijn... en dat ze daar goed geholpen zullen gaan worden? Heeft u daar een verklaring voor? Nou, die verklaring heb ik niet, want ik ben maar een hele simpele projectmanager. Maar ik kan me alles voorstellen. Als ik uw hoogleraar vanavond een aantal dingen hoor zeggen... ook over andere zaken in Nederland... kan ik me niet voorstellen over geslonken vertrouwen. Maar ik denk echt serieus, zoals ik de ACSG ken... en zoals ik deze situatie ken... kan ik maar één ding doen, dat is mensen oproep. Meld je. Ja, meneer Van den Berg, u luistert mee. Hoe luistert u naar deze verklaring, deze gang van zaken? Nou ja, wat ik in dit geval... wel heel gunstig vindt, is te horen dat er dus een regeling bestaat waar, en een plek is waar mensen zich kunnen melden. En ik denk ook dat, kijk, de watervoorziening in Nederland, die naar alle huishoudens gaat, dat is een publiek goed waar wij de overheid. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om daar vergunningen en concessies over uit te geven. En daar heeft iedereen baat bij, want er komt schoon drinkwater uit de kraan. Ja, maar waar komt het wantrouwen dan vandaan? Nou ja, als voor die publieke, voor de levering van die publieke goederen, als dan blijkt dat daar private overlast of schade bij sommige mensen optreedt, dan moet dat goed afgedekt zijn. Maar dan is dat wel ook een verantwoordelijkheid van de overheid en niet zozeer van het waterleidingbedrijf wat die vergunning heeft. En daarbij komen we gewoon terug bij de. Bij de, in dit geval de provincie, ook bij de vertegenwoordigende democratie. Hè, want de statenleden, de raadsleden, die zijn ook heel belangrijk eigenlijk in alle drie de verhalen die we vanavond horen. Hoe zorgen die ervoor dat, dat die regelingen goed zijn en dat je dus niet als, als individuele gedupeerde ellenlang op zaken moet wachten, onredelijk. Overheid mag wel iets meer aan de kant van de burger gaan staan in zo'n geval. Ja, omdat dit allemaal zaken zijn die eigenlijk gebeuren in het publieke belang. Ja. Daar hebben we allemaal baat bij. Dat. En als er dan sommige inwoners last van hebben, dan is dat ook die publieke zorgplicht, die ligt ook bij de overheid en dus ook bij de volksvertegenwoordigers op de verschillende bestuurslagen. Dat publieke belang, daarbij is wel de vraag, waarom moet er eigenlijk nog meer drinken water gewonnen worden, want dat zijn de plannen en dat veroorzaakt natuurlijk ook de extra zorg. Gerben Korte is ook van Vitens en u bent de omgevingsmanager. Is er al een drinkwatertekort in Twente? Nou, een drinkwatertekort, er is zeker beperkt drinkwater beschikbaar. Dus wij lopen al tegen de grenzen aan. Waarom moet er dan extra water uit Hammervlier komen en niet bijvoorbeeld uit andere bronnen? Nou, vooropgesteld, Hammervlier hebben wij een vergunning om 5 miljoen te winnen. En juist om te kijken of dat kan, heeft mijn collega net verteld dat er onderzoek naar gedaan wordt om hem ook daadwerkelijk in te zetten. Mm-hmm. Dus het is ook een vergunning die voor ons heel logisch is. Ook dus om de burgers en bedrijven van Overijssel van drinkwater te blijven voorzien. Ja, ik onderstreep even, u heeft een vergunning, maar we weten eigenlijk nog niet wat de effecten zullen zijn als u die helemaal gaat uitnutten, die vergunning. Maar gaat u verder? Waarom toch in Hammervlier zijn er geen alternatieven? Nou, op dit moment zijn er weinig alternatieven en wij zien de vraag toenemen. U maakte net al de opmerking en volgens mij ook in een eerder filmpje van, ja, moeten we wel alles blijven faciliteren? Nou, ook daarvan vinden wij nee. In die zin dat het goed zou zijn om bewuster met water om te gaan. Mm-hmm. Laten we dat voorop stellen. Maar tegen het licht dat niet zomaar gerealiseerd is, ook iets is wat we met elkaar moeten doen, zullen wij wel aan onze leveringsplicht moeten blijven voldoen. En die komt steeds verder in de knel te zitten, omdat we gewoon onvoldoende bronnen beschikbaar hebben. Ja, en kan de prijs dan niet omhoog? Hè? Want dat, bij het gas werkt dat fantastisch. Hè? We gaan nu allemaal zuiniger doen. Drinkwater is heel goedkoop in Nederland. Ja, ook vanuit de sector wordt daar onderzoek naar gedaan wat de mogelijkheden zijn daarvoor. En wat de effecten zijn als de drinkwaterprijs omhoog gaat. Dat moet nog onderzocht worden. Nou ja, daar zit een hele wereld achter. Dat is vrij complex. Maar daar wordt zeker naar gekeken of dat een manier is om ook invloed uit te oefenen op het drinkwaterverbruik. Goed. Gerben Korte, dank u wel van Vitens. En ik dank ook Gerrit Kuper, projectmanager winningen bij drinkwaterbedrijf Vitens. Dank voor uw komst vanavond naar de tafel hier in Almelo op onze pop-up redactie. Heel even nog spiegelen bij Casper van den Berg, hoogleraar. Ja, als we nou even de verhalen op een rij zetten, wat is dan de gemene deler van deze casussen uit Almelo? Nou, wat ik heel interessant vind, ten eerste aan jullie experiment of jullie project om een maand lang jezelf neer te zetten op een plein, stel ik me dan voor, en als loket te dienen van waar mensen naartoe kunnen met hun mogelijke zorgen en hun grieven, om het zo maar te zeggen. En dat er dus drie casussen uitkomen, eigenlijk die best wel op elkaar lijken. Hè? Want als het gaat over maatschappelijk onbehagen of het gevoel dat het met Nederland niet de goede kant op gaat, dan denken we vaak aan thema's als immigratie en integratie, of aan onderwijs, of aan zorg, of aan economie. En eigenlijk deze drie reportages die jullie hebben laten zien, die gaan eigenlijk allemaal over de fysieke leefomgeving. Dus eigenlijk hoe als je in je huis zit of als je je huis uitloopt, hoe die omgeving eruit ziet. Of je daar veilig in bent, of die aantrekkelijk is. Of die eigenlijk aan je verwachtingen voldoet. Of dat die onder druk staat. En dat vind ik eigenlijk wel iets heel tekenends. Dat de thema's zijn waar het eigenlijk om draait. Ja. Casper van den Berg, dank dat u ons van duiding voorzag vanavond. Dan gaan we nog even met de direct betrokkenen hier ook op de pop-up redactie, de eerste van Pointer, terugblikken. Hans van Dijk, jij bent verslaggever. Jij hebt hier 4 weken rondgelopen. Van hieruit ook op pad gegaan om reportages te maken. Wat blijft jou bij? Je vertelde iets over een vrouw die koffie wilde gaan drinken op het gemeentehuis. Ja, we hebben hier eigenlijk iedere dag kwamen er toch wel tientallen mensen gewoon binnen en kwamen hun verhaal doen. En eentje die me is bijgebleven was een mevrouw die op een gegeven moment binnenkwam en vertelde van eigenlijk dat ze licht toch wel teleurgesteld was in de gemeente. Er was een nieuwe wethouder en die had gezegd van goh, ik wil kennis maken met de bewoners. De deur staat altijd open. Kom gerust een kopje koffie drinken. Nou, die mevrouw had een kwestie die ze graag wilde bespreken met de wethouder. Probeert het bastion van het stadhuis binnen te komen en komt uiteindelijk niet verder. Komt niet bij de wethouder uit. Ja, en die mevrouw gaat dan teleurgesteld naar. Dus dat bleek een loze belofte te zijn. En nou, dat soort verhalen hebben we eigenlijk toch vaak gehoord, dat mensen hier binnenkomen met iets van, ik kan mijn ei niet kwijt hier bij de gemeente. Leo van Rai is van Tubantia. Jij hebt hier ook zitten typen. De foto's zijn intern verspreid bij ons. Maar er was ook sprake van samenwerking. Was het een succes, die samenwerking? Ja, vond ik wel. Het maakte voor mij in ieder geval duidelijk, nog eens opnieuw duidelijk, hoe belangrijk lokale en regionale journalistiek is, überhaupt. En het leverde ook gewoon verhalen op die ik, dan wel mijn collega's over het hoofd hadden gezien. Dat vond ik een heel positief effect. En jullie hebben natuurlijk ook dankbaar gebruik kunnen maken van onze kennis en, zeker. En netwerken. En dat heeft gewoon een aantal leuke en goede verhalen opgeleverd die voor de lezers van Tubantia zeer belangrijk waren. Zijn er nog tips die jij in de komende tijd nog gaat uitzoeken? Ja, er zijn wel wat dingen. En ik heb al een afspraakje dat alles wat jullie niet kunnen verwerken, dat bij mij over de heg mag. Juist, hartstikke mooi. We gaan jou ook weer horen, hè, in onze rubriek Reporters NL zeker. Natuurlijk. En dan kom ik nog heel even terug bij het raadslid hier uit Almelo, Marcel Middelkamp. Wat gaat er wat u betreft verder met deze winkel gebeuren? Want we zitten hier in een oude modezaak. Ja, we hebben vorige week een rondleiding gehad. Nieuwe bewoners van Almelo kregen van de gemeente Almelo een brief van u krijgt een uitnodiging voor een rondleiding door het gemeentehuis en een rondleiding door de binnenstad. En als de raadsleden als gids. En toen zei u, toen dacht ik, nou, daar ga ik aan meedoen. Dat is mooi. Ja. Dus, we gaan naar een afronding toe. Ja, dus in ieder geval, ik heb die mensen hier meegenomen naar de Pointer pop-up studio. Ja, en krijgt u daar de handen voor op elkaar om hier een inlooploket te maken? Nou, ik liep hier letterlijk naar binnen. En toen zei ik tegen mijn collega-raadslid Willem Lupatti van de VVD, ik zeg, dat gaan we doen. We gaan dat hier, we nemen die, we doen die journalisten weg en we gaan als raadslid op de stoel van die journalisten. Maar daar moeten ze misschien nog eventjes over vergaderen. Ik dank u wel dat u hier vanavond was. U zit er in elk geval achter dat initiatief. Vanavond Pointer ook op televisie op NPO 2. Dan gaat het over dementiezorg. En dadelijk Dijkstra en Even Blij ter plekke in Deventer. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In 1987 kwam Thomas Sankara aan de macht in Burkina Faso. Militaire muziek op de radio. Dan weet je wel dat er een staatsgreep is. Onder zijn regime bloeide het land op en werden met man en macht gebouwd aan een betere toekomst. Is dat hier met het kinderkoor dus? Maar was hij wel de held die iedereen denkt dat hij is? Nou, er zijn mensen in de gevangenis terechtgekomen omdat ze het durfden hem tegen te spreken. Deze week in Docs, Sankara, de Che van Afrika. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines.